Take four. One, two, three. Ojo Sunday, la fin morti aye. Saturday, la fin tati baba leko. Ojo Sunday, la fin morti aye. Monday, Ojo Monday, e ko ni gbagba ku ba o. Ajo Monday, e ko ni gbagba ku ba o. Baby back for Ebola gba we won lo sharo Monday. Ajo Monday, e ko ni gbagba ku ba o. Mo wa ba mi fun gbese ti mo je e ma lo sharo Monday o. Se ti mo je e ma lo saharo Monday o. Ajo Monday eko ni gbagba ku gba o. Eko ni gbagba ku gba o. Laaro Monday. Ajo Monday eko ni gbagba ku gba o. Baby papa e bo lagba we won lo saharo Monday o. Saharo Monday. Ajo Monday, eko ni gbagba ku gba o. Eko ni gbagba ku gba o. Laaro Monday o. Ajo Monday, eko ni gbagba ku gba o. Ajo Monday, eko ni gbagba ku gba o. Oh, paro Monday lo bo money tansi ko lo sanwo. Wo be fa jogbo aro Monday ti jogbo ale Monday. Ma kori buruku ba wale ko la haro Monday. Haro Monday.